reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Tusk pozostanie szefem Rady Europejskiej, ale Warszawa wniosków z dzisiejszego szczytu prawdopodobnie nie zaakceptuje. Wojna gangów na przedmieściach Sztokholmu, rząd zapewnia, że chce ograniczyć dostęp do broni. Jacek Sobala, prezesem Polskiego Radia, z pracownikami pożegnała się Barbara Stanisławczyk. Przy sprzeciwie Warszawy Donald Tusk został wybrany na kolejne 2,5 roku na szefa Rady Europejskiej. Polska jednak nie zaakceptuje wniosków z dzisiejszego szczytu w Brukseli. Unijni przywódcy mówią, że taki krok nie ma znaczenia z punktu widzenia legalności wyboru Tuska, bo decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez przywódców większością kwalifikowaną i nie musi być ogłoszona we wnioskach ze szczytu. W serwisie Trójki polityczne komentarze po wyborze Tuska na drugą kadencję. Na początek prezes PiS Jarosław Kaczyński, który uważa, że w dłuższej perspektywie sprzeciw polskich władz opłaci się Polsce. Polska odzyskuje podmiotowość. Polska staje się znowu po rządach Platformy Obywatelskiej, które tą podmiotowość zniszczyły, państwem naprawdę suwerennym, broniącym swoich interesów. Jest tak jak jest. Polska podjęła walkę w bardzo trudnej sytuacji. Partia białej flagi, która prowadziła Polskę przez lata, doprowadziła do jej zupełnej degradacji. Zadowolone z wyboru Tuska na szefa Rady Europejskiej są IPO i Nowoczesna i Ludowcy. Władysław Kosiniak-Kamysz oskarża przy tym PiS o to, że pcha Polskę poza Europę. Cała Europa, również ich najbliżsi sojusznicy, Węgrzy, Grupa Wyszehradzka, Brytyjczycy głosują przeciwko PiS-owi, bo nie głosują przeciwko Polsce. Mam nadzieję, że PiS nie pójdzie w stronę polexitu. Czekamy na konferencję po ustaleniach unijnego szczytu zarówno premier Beaty Szydło, jak i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Na przedmieściach Sztokholmu trwa wojna gangów. Władze mówią, że wczoraj w zamieszkanej w większości przez imigrantów dzielnicy Kista nieznani sprawcy z bliskiej odległości postrzelili śmiertelnie przywódcę jednego z gangów, jego kompana. Policja podejrzewa o to członków gangu Bractwo, rywalizującego o wpływy na lokalnym rynku handlu narkotykami. We wtorek na przedmieściach Sztokholmu zamordowano jeszcze 3 osoby i prawdopodobnie to także było rezultatem porachunków grup przestępczych. Policja mówi, że prowadzi 47 śledztw w sprawie morderstw, 57 w związku z usiłowaniem zabójstwa. Tak duża skala morderstw związana jest z łatwym dostępem do broni. W ostatnim czasie w południowej części miasta zarekwirowano 17 sztuk broni maszynowej typu Kałasznikow. Premier Szwecji, komentując podwójne morderstwo w Kista, powiedział, że rząd pracuje nad zaostrzeniem kar, zmniejszeniem dostępności do broni i dodatkowym wsparciem policji. Co dziesiąty Polak ma chore nerki i, co istotne, nie wie o tym i nie leczy się. Co roku 4000 nowych pacjentów rozpoczyna oczyszczanie organizmu przez regularne dializy. Można by tego uniknąć, gdyby w odpowiednim czasie zdiagnozować słabszą pracę nerek. To jest taka choroba podstępna, która prawie nie daje objawu, a organizm się adaptuje do tej sytuacji i właściwie nie pokazuje. Pacjenci na przykład może chodzą do lekarzy, nikt ich nie wysyła na proste badanie kreatyniny, która by pokazała, że to są właśnie nerki. Nie wierzyłam, że aż tak jestem poważnie chora. Tym bardziej, że chodziłam do lekarza, bo gdybym nie dbała o zdrowie, a ja chodziłam, oni ciągle, bo nie oszczędności. A teraz ile kosztuje nasze leczenie? Ważne jest, żeby zrobić badanie kreatyniny. Warto sobie zawracać głowę tą jedną nazwą. Kreatynina. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii profesor Ryszard Gellert. Wystarczy w młodym wieku, a potem, jeżeli wszystko jest w porządku, co parę lat. Nadciśnienie mogło uszkodzić nerki. Cukrzyca mogła uszkodzić nerki. U osoby otyłej częściej są choroby nerek. No, u takich osób trzeba zrobić po prostu badanie. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Prezesem polskiego zarządu Polskiego Radia został Jacek Sobala, były szef radiowej jedynki Trójki Radia BIS, a ostatnio dyrektor TVP Warszawa. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych. Odwołała jednocześnie dotychczasową prezes Barbarę Stanisławczyk, która dziś pożegnała się z pracownikami. Chciałam podziękować zarówno wszystkim pracownikom radia i współpracownikom za współpracę dobrą, bliską i za to, że wypracowaliśmy wspólne widzenie przyszłości radia. Ale też słuchaczom pragnę podziękować za to, że z nami byli i chciałabym, by pozostali nadal przy Polskim Radiu. Byśmy byli tymi antenami, tym radiem, które jest właśnie przyjacielem Polaków, przyjacielem naszego społeczeństwa i każdego członka tego społeczeństwa. To jest moje pragnienie. Drugim członkiem zarządu Polskiego Radia jest Mariusz Staniszewski, którego Rada wybrała w lutym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na niebie chmury, z których pada, miejscami deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, a na wschodzie kraju mgły, a w nocy będzie bardzo zimno, od minus 5 stopni do minus 1 na północnym wschodzie, od minus 2 do plus 1 na pozostałym obszarze kraju, tylko na zachodnim wybrzeżu plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Program alternatywny. Przyjemne dźwięki na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego podebrałam z nadchodzącej dopiero płyty Mitch and Mitch and Cassin albo Cassin and Mitch and Mitch. Kolejność może mieć znaczenie, ale na razie jeszcze jest nieustalona. Ta płyta nadchodzi dopiero w zaawansowanym marcu albo na początku kwietnia. To dokładnie jeszcze zdążę sprawdzić. Ale wiem, że prawie wszystkich grających w zespole Mitch and Mitch doskonale zna nasz gość, Marcin Masecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zagrałam ci taką melodię na wejście, tak żebyś się poczuł swobodnie w klimacie swoich przyjaciół i znajomych z Lado ABC. Myślę, że to cię może tak rozluźnić. Bardzo. I sprawić, żebyś z jeszcze większą energią przystąpił do opowieści o swojej nowej płycie. Nocturny Chopina zagrane przez ciebie to jest płyta, o której chcemy porozmawiać i o której, której też będziemy słuchać, to najważniejsze. Już jesteś zmęczony opowiadaniem, czy jeszcze nie? Czy jeszcze to wszystko jest takie świeże i chcesz się dzielić informacjami na temat Rubato i innych elementów odkrywania po raz kolejny przez ciebie Chopina? Słuchaj, tak pomiędzy jednym a drugim mniej więcej. Mogę mówić. Ale musimy ustalić pewne fakty, więc to jest nasze pierwsze spotkanie w trójce na temat tego albumu, więc niektóre rzeczy musimy powtórzyć. Czyli powtórzyć po pierwsze to, że Chopin tobie towarzyszy właściwie przez całe to życie związane z nauką gry na pianinie czy fortepianie. I tu w tym sensie twoja artystyczna biografia powtarza te biografie dzieci, które uczą się muzyki. No tak, to jest taka dość właśnie klasyczna historia, że Chopin towarzyszy od dziecka, Mozart i Bach i I ci inni superbohaterowie klasyczni. Czy mały taki artysta w Polsce uwielbia od razu Chopina i odkrywa w nim to wszystko, co chciałoby się na pomniku napisać? Nie mam pojęcia. Chyba nie, bo chyba na początku po prostu no, to są na równi z kolędami piosenki. I trzeba sobie jakoś znaleźć. I z Chopinem jest o tyle trudniej jeszcze, że no, ten Chopin jest taki hiperważny w Polsce. Więc z Chopinem, będąc pianistą urodzonym w Polsce, grającym Chopina od dziecka, no to jest wyzwanie, żeby znaleźć w tym jakiś sens. I to wyzwanie warto podejmować? No nie wiem. Ja przez długi bardzo czas uważałem, że nie warto. Aż w końcu znalazłem jakiś powód, żeby je podjąć. I mogę o nim opowiedzieć. To opowiedz, bardzo jesteśmy ciekawi. Znaczy może tak, może najciekawsze w tym wszystkim tak naprawdę, bo jest osobista historia i tak dalej, ale może bardziej warto powiedzieć o tym, co robię już od paru lat z wydawnictwami klasycznymi, czyli ze sztuką fugi, z sonatami Beethovena i z utworami Scarlattiego i z koncertami Bacha z Kapelą Krakowiensis, czyli to może tak trochę trywialnie brzmi, ale pokazywanie klasyki od jakiejś trochę innej strony, troszeczkę ją ożywianie. I na tej płycie podejmuję wątek, który już zacząłem, czyli gram na swoim pianinie, które jest małe i rozstrojone i się do niczego nie nadaje i stroiciele kwiczą, jak je widzą. To może tutaj od razu też przybliżymy słuchaczom, że wymienione przez ciebie płyty też no, poddawane były przez ciebie różnym tego typu pomysłom. Tak, sztuka fugi to był razem na przykład kiepski sprzęt do nakrywania, dyktafon. Przy Beethovenie z kolei grałeś w słuchawkach wygłuszających, żeby zbliżyć się do tego, jak Beethoven mógł słyszeć, a właściwie nie słyszeć tego, co gra. A w tym przypadku chodzi o instrument. W tym przypadku chodzi o instrument oraz o taką sprawę, którą odkryłem stosunkowo niedawno, parę miesięcy temu, bo siedziałem w tych tekstach, w tych biografiach i w listach i w jadłospisach chopinowskich i w końcu rzuciłem to wszystko na bok i w zwolnionym tempie i odkryłem wolność. I zacząłem grać te piosenki tak, jakby po prostu były piosenkami, a nie dziełami, co było wielkim tak naprawdę wyzwoleniem i odkryciem. I to jest subtelna różnica technicznie, ale stosunek do tej muzyki zmienia się bardzo ciekawie, jak się je gra tak po prostu. A co to znaczy grać tak po prostu w XXI wieku? Nie wiem do końca, bo to jest ta muzyka jest jak gdyby ciąży na niej taka tradycja i taka historia, że tak od po prostu się nie da. Ale miałem jedno bardzo fajne spotkanie, o którym ci chyba nie opowiadałem, albo może opowiadałem, ale chyba nie opowiadałem. Na pewno nie opowiadałeś słuchaczom w tym programie. Więc opowiem państwu. Spotkanie z korzystą pochodzącym z Gambii Buba Kujatech. I z nim się znam od paru lat, jest wirtuozem gry na korze. Raz na jakiś czas spotykamy się i improwizujemy sobie. I parę miesięcy temu właśnie spotkałem się z nim i on mnie spytał, co u ciebie słychać? I powiedziałem, no słuchaj, nagrywam płytę z nocturnami Chopina. I widziałem na jego twarzy, że nie wie, o czym mówię. Więc ja zwariowałem wtedy, jak usłyszałem od kolegi, który mieszka w Warszawie i uprawia muzykę od 3 lat, że nie wie, kto to jest Chopin. Więc zacząłem mu tłumaczyć, że gram Chopina i gram, i tu są, popatrz, tutaj są nuty, i jak on zobaczył te nuty, to naprawdę, i znowu tak naprawdę nic nie mówił, tylko wyraz jego twarzy był tak, no tak, to był taki moment, w którym nagle widzisz, że to, co ci się wydaje, że jest jasne, niekoniecznie takie jest. I on zaczął mi opowiadać, no, piękna, bujna rozmowa o tym właśnie, jak on podejmuje swoje tradycje, bo on mi mówi, że on gra tą samą piosenkę od 2500 lat, no ale nie ma czegoś takiego jak nuty. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak tradycja jest przekazywana właśnie ustnie, jak nutowo i jak u nas jest właśnie ta taka, no, perwersyjna, powiedziałbym nawet, obsesja na punkcie badania dokładnej intencji gościa, który żył 300 lat temu. W kulturze Buby nie ma tego. W kulturze on śpiewa tą piosenkę subiektywnie, w pełni jest jej kontynuatorem, ale i autorem. No i to piękne spotkanie mnie jakoś tak jeszcze dodatkowo wyzwoliło i zacząłem grać Chopina właśnie Tak jakby to była piosenka, która ma 2000 lat i nikt jej nigdy nie napisał. Marcin Masecki zagrał Chopina. Tak powiedziałam, takim uniesionym głosem, w przeciwieństwie do tego, co cały czas próbujesz opowiedzieć, że... Nie da się inaczej tego powiedzieć. Grasz, jak chcesz grać, jak piosenki, a nie jak pomniki. No, tak teraz tego nie powiedziałeś, ale w jednym wywiadzie, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, tak właśnie ująłeś swoje podejście, o którym zresztą przed chwilą opowiadałeś. A sam proces nagrywania nokturnów oraz decyzja o tym, które znajdą się na płycie, bo początkowo myślałeś o tym, żeby zarejestrować wszystkie, tak? Był taki pomysł, żeby dokonać wobec słuchaczy aktu przesytu całkowitego nokturnami, które skomponował Chopin? Tak, tak. Myślałem o tym w pewnym momencie, ale po prostu przesyciłem się tą ideą za bardzo i postanowiłem jednak tego nie robić. I ten wybór potem już szedł jak? Ten intuicyjnie? Ten wybór był kompletnie intuicyjny i znaczy, jak gdyby poszedłem w drugą stronę, spróbowałem utkać z tych utworów, z kilku utworów, to jest w sumie to jest nawet niewiele poniżej połowy nokturnów, jakąś historię taką całościową, żeby można było od początku do końca sobie tego posłuchać. No. I to się bardzo dobrze udało i to jest rzeczywiście taka płyta, której wprawdzie teraz nie gramy w taki sposób, w jaki to sobie wymyśliłeś, ale zachęcam do kontaktu właśnie takiego z nokturnami zagranymi przez Marcina Masyckiego. Wspomniałeś wcześniej o tym, że odrzuciłeś teksty i zacząłeś sam już po prostu, nie korzystając z nut, te nokturny grać, ale o co chodzi z tymi tekstami, o co chodzi też z tą tradycją, o której cały czas mówisz, dosyć ciążącą pewnie wykonawcą, która wiąże się z utworami Chopina, że jeżeli chcesz przystąpić do Chopina, to nie musisz tylko się wgryzać w jego nuty, ale też zacząć czytać te wszystkie pamiętniki, listy. No tak, no to jest tak, jak tak, każda taka postać duża, to jest obiektem badań po prostu. I no jedna rzecz to czytanie biografii i siadanie na ławkach na krakowskim przedmieściu. I ale to jest warunek obowiązkowy, wszystko. Żeby w ogóle... Nie można tego, ciężko to minąć, będąc pianistą i ucząc się muzyki klasycznej, bo w innym przypadku łatwiej. Ale nawet bez biografii to nuty są tak, w tych nutach jest tak dużo informacji, że to są studia nad tymi nutami. Tam są, to nie są tylko oczywiście wysokości dźwięków, ale to są oznaczenia właśnie ekspresyjne, cicho, głośno, szybko, wolno, płacząc troszkę mniej, ale nie aż tak, żeby się trochę uśmiechnąć, ale troszkę bardziej tak, jakby był cień i tak dalej. Porównywanie różnych wydawnictw, pierwsze wydania, obecne wydania, manuskrypty, no to są studia, totalne studia i można się w tym zatracić. Są piękne też te studia. Ale mówisz o tym z ogromną czułością. Od razu trzeba to podkreślić. Z ogromną czułością, tak. Bo kocham to i kocham to bardzo. To w sumie też opowieści o miłości są na pewno zawarte w tych pamiętnikach. Bo to wrażenie, które też się ma słuchając płyty, dotyczy sposobu, w jaki została nagrana. Wspomniałeś o tym twoim pianinie, które jako instrument jest niedoskonałe i obarczone pewnymi wadami. Ale też sam sposób rejestracji, który słychać także na naszej antenie, myślę, czyli no takie oddalenie, czy też przestrzeń, która jest przed muzyką, zanim ona do nas dotrze, to też jest takie trochę teleportowanie nas do tych czasów, kiedy ktoś ten nokturny grał po prostu ku rozrywce zgromadzonego w salonie towarzystwa. Trochę może tak. Ja nagrywałem te nokturny w paru różnych miejscach. Przed właśnie, ostatecznie w studio koncertowym Polskiego Radia. Ale wcześniej nagrywałem też w tak zwanym Ladomku, czyli w siedzibie naszej wytwórni Lado ABC tutaj na warszawskim Jazdowie. To jest mała chatka, 40 parę metrów kwadratowych, drewniana. I tam wsadziłem pianino i też tam to nagrałem. No i tam jest takie bardzo, tam to nagranie jest bardzo, bardzo intymne. Po prostu siedzisz obok mnie. A tutaj w tej S1, w tej najszlachetniejszej i najlepszej akustycznie sali w Polsce i w Europie i na świecie, też słychać trochę ten zgrzyt między tym pianinem, który jest, no, które nie jest perfekcyjne, a tą salą, która jest perfekcyjna. I to mnie, takie zgrzyty mnie zawsze interesują. A co byś stracił, gdybyś usiadł przy naprawdę najdroższym instrumencie? No, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że obok tego mojego pianina podczas sesji widniał Steinway koncertowy, wart wiele tysięcy milionów. I usiadłem do niego i zagrałem, i nagrałem też. I nagrałem też jeden, i może w ogóle można by to pokazać nawet jakoś. Bo nagrałem jeden nocturn na Steinwayu. I czułem, że on mnie, że przy całej miłości do tych pięknych maszyn, jakimi są te koncertowe instrumenty, one mają niezwykłe możliwości, ale są tak wszystkie takie same jak dzisiejsze samochody, że jakoś zjadał mnie ten instrument i pożerał cokolwiek miałem do powiedzenia i brzmiałem tak jak każdy inny pianista. Takie miałem straszliwe, dziwne wrażenie. Więc uciekłem i od razu się przesiadłem z powrotem do swojego pianinka, na którym brzmię tak jak ja. Marcin Masecki. Thank you. Słuchamy, jak Marcin Masecki gra Chopina. Nokturny Chopina w wykonaniu Marcina Maseckiego to jest płyta, o której też rozmawiamy z uznanym, znanym, szalonym pianistą i kompozytorem Marcinem Maseckim. To raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam wprowadzić, dobry wieczór, wrócić jeszcze raz do tego wątku, no, pewnej takiej troski o dobro wspólne, narodowe, jakim jest muzyka Fryderyka Chopina. Muzea, konkurs i wszystko to, co się wiąże z już takimi zakodowanymi w głowach Polaków obrazami także, co często nie idzie w parze, a może nawet najczęściej nie idzie w parze ze znajomością samej muzyki. No ale niestety tak to bywa z pomnikami, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale w ogóle w sztuce. A z drugiej strony jakąś taką użytkowością, czy też wręcz rozrywkowością wpisaną w ogóle w samą muzykę. Jak znaleźć ten balans? Czy można na przykład z nokturnami Chopina pojechać na Off Festival i tam przy tej roześmianej publiczności, która nie zawsze skupia się na całym koncercie, prezentować takie utwory? Czy istnieją jakieś takie kościoły, w których trzeba wykonywać te utwory, czy można po prostu grać wszędzie i dla każdego? No, ja bym optował chyba za tym, że można grać wszędzie i dla każdego. I w różnych miejscach ta muzyka może inaczej działać. Wydaje mi się, że dostaliśmy zaproszenie na Tauron, Festiwal Tauron, nowa muzyka. To jeszcze nie jest off, ale to już jest w miarę daleko od klasycznych chopinowskich scen. No ale Tauron pewnie ci daje szansę zagrania tego w jednej z sal Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No, myślę, że to nie zostało jeszcze potwierdzone oficjalnie, więc dziękuję ci, że ujawniłeś jakieś takie sekretne zaproszenia. Zawsze to dobrze podać informacje. W każdym razie myślę sobie, że tak, że no graliśmy na przykład w zeszłym roku cały cykl koncertów pod tytułem Transkrypcja. Graliśmy 9 symfonii Beethovena w kameralnych opracowaniach na placu Defilad przed Pałacem Kultury. Tak, to jest twój projekt taki chyba ukochany. To jest mój projekt, prawda? Tak, z Tomaszem Pokrzywińskim i z Barem Studio i z Teatrem Studio. I tam to jest muzyka, to jest taki sam pomnik, a może nawet większy Beethoven, bo jeszcze bardziej uniwersalny. I tam to działało. No, ludzie krzyczeli, psy skakały, dzieci wrzeszczały, ktoś tam beknął, a inna osoba nie bekała. Było dużo bardzo różnych postaw i się nie wykluczały. Bo to jest też pytanie o to, czy ludzie mają śmiałość właśnie, no, trzeba ich jakoś... Tak, natomiast jeszcze w tej sytuacji takiej stricte klasycznej i na przykład, w której teoretycznie mamy do czynienia z wielkim skupieniem i z wielką ciszą i z takimi idealnymi warunkami do odbioru tej muzyki, no to musimy się liczyć z kaszlnięciem i z telefonem komórkowym, co stało się teraz właśnie na premierze tego materiału podczas urodzin dwójki. Niemożliwe to jest, no nie mówię ci to. W trakcie jednego utworu odezwał się telefon komórkowy, który kompletnie rozwalił ten utwór. W sensie wszyscy przestaliśmy móc w ogóle myśleć o muzyce jakkolwiek. Więc też te sterylne warunki, takie klasyczne, filharmoniowo i takie super salowe, też mogą nie odpalić. Nie muszą być najlepsze wcale. Pamiętam taką sytuację, byłam kiedyś na koncercie muzyki poważnej i panu przed zadzwonił telefon i to jest największy stres dla tego, komu dzwoni tak naprawdę. No. To jest straszne, jak cała sala patrzy się na jednego człowieka i ten pan po prostu musiał tak wszystkim mówić, to nie jest telefon, tylko przypomnienie o tym, że mam zażyć lekarstwo. No, ten komunikat trochę złagodził. Tak, więc jakby podpowiadam, gdyby komuś się zdarzyło, to jest jedno z tych wytłumaczeń. Trochę to też jest pytanie o to, czy w ogóle ty byś wziął na swoje barki, czy chciałbyś i te wszystkie podejmowane przez ciebie działania dotyczące nie tylko Chopina, ale innych kompozytorów, temu mają służyć właśnie zbliżanie ludzi do muzyki i przekraczanie tej jakiejś takiej szklanej szyby, która często nas oddziela od bardziej klasycznych kompozytorów, bo myślimy o nich jako takich niedotykalnych, takich, którzy są spoza naszego świata. Jeżeli my mamy świat klubów, koncertów i bezpośredniego kontaktu nieomal z muzykami. No tak, ja nie, tak to wychodzi trochę, ale tak naprawdę bodziec do tego jest trochę inny, bo ja nie myślę kategoriami właśnie edukacyjnymi i moim założeniem nie jest popularyzowanie muzyki klasycznej. Ja po prostu robię to, co jest dla mnie naturalne, bo poruszam się w tych wszystkich scenach niezależnych, rozmaitych. Nie mam kariery związanej z takiej klasycznej, związanej z środowiskami, ze scenami klasycznymi. Więc po prostu gram tą muzykę klasyczną, którą lubię, tam gdzie gram, tam gdzie mam publiczność, tam gdzie udaje mi się zorganizować swoje życie koncertowe. Czyli to tak z drugiej strony trochę do tego dochodzę. Ale efekt końcowy jest też taki, dużo osób mi mówi, że tak to działa właśnie, że to zdejmuje tą klasykę z piedestału i przybliża ją zwykłym ludziom trochę. A czy jako młody pianista miałeś startować w konkursie chopinowskim i to się nie wydarzyło, czy nigdy nie myślałeś o takim poważnym podejściu? Był taki moment, jak miałem 15 lat mniej więcej. Myślę, że to był mój szczytowy moment właśnie kariery klasycznej. Ćwiczyłem wtedy codziennie dużo i naprawdę szybko grałem. I to był taki, byłem na dwóch wydziałach w szkole średniej muzycznej, na klasycznym i jazzowym, i to był taki moment, kiedy trzeba było trochę zdecydować, czy będę ćwiczył jeszcze więcej i grał jeszcze szybciej, czy nie. Czy nie będę grał, czy wolniej i mniej. I realizowaliśmy razem z moją babcią, która była moją główną nauczycielką fortepianu, program konkursowy, czyli szliśmy jak gdyby etapami. Mazurki, najpierw etiudy, mazurki, nokturny, polonezy, większe formy. I nie dotarliśmy do koncertu fortepianowego, czyli do finału, gdyż ostatecznie przed koncertem fortepianowym skręciłem w stronę grania mniej i wolniej. I pojechałem na studia jazzowe do Bostonu. Więc tak trochę w tym, ten konkurs zawsze jest jakimś cieniem, jak się gra klasykę w Polsce i się ma mniej niż 19 lat. To jest chyba dolna granica. Ale też nie było tak, że przez lata byłem szykowany do konkursu chopinowskiego. Tak aż dramatycznie to nie było. Zwłaszcza, że w twoim przypadku od razu by się odezwał tutaj pod spodem taki lektor w stylu Trainspotting czegoś. Wybierz życie i nie dał rady. Ja gram jazz w sumie też od bardzo dawna, bo jako dzieciak się zafascynowałem jazzem i muzyką improwizowaną, więc to nikt chyba na poważnie tak naprawdę nie myślał, że będę startował w konkursie chopinowskim. Poza babcią. No nie wiem, babci już nie ma od 10 lat, ale myślę, że byłaby po mojej stronie. Marcin Masecki był naszym gościem. Nokturny Chopina w wykonaniu Marcina Maseckiego. To jest płyta, o której rozmawiamy i którą polecamy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Chopin Nocturny, płyta Marcina Masyckiego, najnowsza. Warto po ten album sięgnąć i posłuchać go rzeczywiście tak, jak został przez Marcina ułożony. Od początku do końca gwarantuję, że to jest świetna, naprawdę świetna wyprawa. To już Nicolas Jarre, który na naszej antenie pojawił się ze starszego albumu, a za chwilę z tego najnowszego. Wśród wielu informacji, które przyniósł dzisiejszy dzień, także przedarła się do mojej głowy ta, że Nicolas Jarre przyjeżdża w tym roku na festiwal Open Air do Gdyni. To była potężna porcja artystów ogłoszonych, ale właśnie Nicolas Jarre zatrzymał moją uwagę i to jest bardzo dobra informacja. Robiąc jeszcze PS do spotkania z Marcinem Maseckim, nie rozmawialiśmy o Rubato, bo Marcin o tym opowiadał ostatnio w wywiadach, ale też pokazuje już jutro na antenie TVP Kultura w Tygodniku Kulturalnym, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak tłumaczy, i mówię z całą świadomością, zobaczyć, jak tłumaczy, na czym to Rubato polega i jak to odnieść do nocturnów Chopina, to jest taka okazja. Tym razem na naszej antenie Nicolas Jarre z najnowszej płyty, a potem równie intrygująca wyprawa, połączenie braci Oleś i Antoniego Gralaka. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. I mówimy już do usłyszenia. Thank you. Thank you.